jako element tej ustawy muszą być konsekwencje finansowe. W związku z tym dany resort w porozumieniu z Ministerstwem Finansów musi wyliczyć wszystko. My w Sejmie musimy te ustawy przyjąć, przepracować, chociaż one najpierw muszą przejść całą procedurę rządową i tak jak zapowiedziała pani premier, w budżecie państwa na przyszły rok, mając już podstawy prawne, trzeba będzie zabezpieczyć środki. No i była pani trochę zaskoczona, że udało się znaleźć sporo środków na nowe wydatki w budżecie? Tak, jestem bardzo z tego zadowolona, ale ja jestem zadowolona z... I spokojna jednocześnie, że te pieniądze rzeczywiście tam są i da się je wyszukać? Jestem przekonana, że pieniądze są na te sprawy. To jest kwestia rozłożenia akcentów i wydatkowania pieniędzy na różne rzeczy, zwłaszcza, że w tych sprawach społecznych, jak wczoraj w expose usłyszeliśmy od pani premier, to część środków na przykład na rozwój przedszkoli, czy na rozwój przedszkoli przyzakładowych, czy żłobków, będą pieniądze europejskie. No, niektórzy mniej życzliwi komentatorzy mówią, że te środki są, bo niedawno przelane były z OFE do budżetu, więc poduszka finansowa jest. Z tymi środkami z OFE to, wie pan, to jest głębsza sprawa. Niestety, jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że upraszcza bardzo i próbuje ośmieszyć całą sprawę. Natomiast wiemy, że taka konstrukcja OFE, jaka funkcjonowała w Polsce przez kilkanaście lat, przy ogromnym jeszcze pakiecie tych emerytur, które były wypłacane ludziom bez żadnych zasad emerytalnych, a przy wydatkowaniu pieniędzy na OFE rósł dług w zastraszającym tempie, bo trzeba wypłacać emerytury jako zobowiązania państwa wobec osób, które mają prawo do tych emerytur, a z drugiej strony trzeba przelewać było środki na OFE z naszych bieżących wpłat na te nasze subkonta w OFE. To są dwie różne rzeczy, ale ja jestem przekonana, że bardzo się opłacą te społeczne działania. Mnie Słuchała się te pani działania bardzo podobają. Expose, które wygłaszała pani premier lekarz. Jako lekarz pani tego słuchała. No, zwróciła pani uwagę, że w tym expose nie było mowy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, które nieraz już Platforma zapowiadała, Ministerstwo Zdrowia zapowiadało. Czy to znaczy, że ten postulat wypada i nie będzie realizowany, przynajmniej w tej kadencji Sejmu? Nie zostaje skasowany, dlatego że to jest element, który musi w końcu zaistnieć. Ale w tej kadencji zaistnieje? Nie podejrzewam. Wie pan, to stworzyć system ubezpieczeń dodatkowych, to tak można sobie powiedzieć, że pstrykniemy i już mamy, napiszemy ustawę, będzie dobrze. Pani marszałek, tyle, że Platforma w programie 2007 zapisała ten postulat, od 2007 roku rządzi. To ten pstryk można było zrobić już nieraz. Panie redaktorze, nie ma systemu opieki zdrowotnej w Europie, który byłby idealny i cały czas wszystkie kraje poprawiają ten system. Każdy jest inny, nie można od kogoś ściągnąć propozycji, a trzeba pamiętać, że od 2007 roku, wtedy kiedy na koniec roku Platforma wygrała i przejęła władzę, po kilku miesiącach zaczął się kryzys. W związku z tym wpłaty na Narodowy Fundusz Zdrowia, które są częścią naszych podatków, dramatycznie w NFZ-cie spadły. Dzisiaj dopiero jak rośnie rynek, więcej ludzi ma pracę, czy zarobki rosną, te wpływy powoli się odbudowywują, zabezpieczając kontrakty medyczne, ale system ubezpieczeń zdrowotnych, tych dodatkowych, jest jakby uzupełnieniem tego koszyka podstawowego. Dopóki nie uda nam się do końca uporządkować wszystkich rzeczy związanych z NFZ-em, a tutaj, wie pan, już przeżywaliśmy rewolucję, kasy chorych, potem działania SLD i Narodowy Fundusz Zdrowia, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w całości wyeliminował wszystkie zapisy ustawy o NFZ-cie. Tworzenie nowej ustawy. Później krótki czas, nie wiadomo czego, ponieważ PiS zapowiada system budżetowy. Trwa cały czas porządkowanie systemu. No to porządkowanie trwa. Ustawa refundacyjna, pani marszałek, żeby pieniądze skutecznie wydawać na leki. Pani premier będzie system nie ubezpieczeń mówiła. Zdrowotnych dodatkowych, ale tu musimy chwilę poczekać. Trzeba być cierpliwym, porządkując system, który do dzisiaj jest. No tej cierpliwości pewnie pacjenci muszą mieć dużo, bo kiedy czytają na przykład program Platformy, ten ostatni, 2011, i patrzą na to, co się udało, no to zauważą na przykład, że taka zapowiedź, że w 2014 roku, w tym roku, zakończone zostaną prace nad pełną informatyzacją ochrony zdrowia, to się pewnie nie uda. A miało być. Pacjent będzie mógł zarejestrować się w każdej poradni za pośrednictwem internetu. Ale będzie bardzo, to możliwe w tym roku? Bardzo zaawansowane są prace, bo to nie chodzi o to, żeby wejść w system i się zarejestrować. To, co w międzyczasie udało się wprowadzić, ten system EWUŚ. Już nikt nie potrzebuje biegać co trochę do pracodawcy, wyciągać kartki, zaświadczenie, że jest się ubezpieczonym. Mamy dowód, idziemy do którejkolwiek placówki, która jest w systemie ubezpieczeń zdrowotnych i na podstawie tego systemu EWUŚ jesteśmy rejestrowani. Tu zgoda, jest EWUŚ, wiadomo, ale miała być też recepta elektroniczna i rejestracja przez internet. I też będzie, dlatego że cały system musi być na zasadzie online. To jest ogromny projekt. Przecież każdego dnia 3 miliony różnego typu świadczeń medycznych. To jest ogrom wydarzeń z odpowiedzialnością. Bo za każde kliknięcie, gdziekolwiek pacjent idzie, wiążą się z tym kliknięciem pieniądze. System jest bardzo zaawansowany i e-recept, i tego tworzenia tych indywidualnych kont. Już przecież pan wie, że mamy ten system ZIP, czyli taki zintegrowany system informacyjny, gdzie ja mogę, mając już dzisiaj, wystarczy iść do NFZ-u, napisać oświadczenie, dostaje się hasło, wejść w swoje konto i zajrzeć, co tam jest. Zresztą pacjenci w te konta zaglądają i potem okazuje się, że na przykład mężczyzna był u ginekologa. A kiedy będą e-recepty i rejestracja przez internet? W tej kadencji jeszcze? Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się to domknąć. Proszę sobie wyobrazić, takie Stany Zjednoczone, wielki kraj z ogromnymi pieniędzmi i system taki informatyczny związany z pacjentami od chwili wprowadzenia przy ogromnym zaangażowaniu finansowym, wielka klapa. I ponad rok był wprowadzony i nie działał, bo to są trudne rzeczy. Na pewno ten system będzie. Mówiąc o trudnych rzeczach, pani premier mówiła o walce z otyłością wśród najmłodszych i zapowiadała, że, zacytuję, już od 1 września 2015 roku ze szkół ma zniknąć śmieciowe jedzenie. I bardzo słusznie, dlatego wie pani, kiedy ustawa w tej sprawie trafiła do Sejmu? Panie redaktorze, tak, wiem i trwają prace nad tą ustawą. Nie pamiętam dokładnie, ale wiele miesięcy temu. 28 września 2012 roku. Dwa lata temu Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosiło tę ustawę. Rok później upominało się o te przepisy u pani marszałek, żeby przyspieszyła procedowanie. Dwa lata nie wystarczyło, żeby te przepisy uchwalić? Panie redaktorze, to, że ustawa ma dobry tytuł, nie zawsze świadczy o tym, że są bardzo dobre zapisy. To jest zła ustawa? One są, nie, sam sens ustawy jest bardzo dobry. To są raptem dwie strony. Raptem zapisów. Dwie strony. Tak, ale to się wiąże jednak z wieloma innymi czynnikami. Prace nad tą ustawą trwają i przecież nikt nie odrzucił tego projektu ustawy. Zresztą nie, pytam o to jest... dlatego, że jeśli z jednej strony słyszę, że w rok będzie zrobione to, co miało być w 3 lata zrobione w ordynacji podatkowej. Ale pani marszałek powiedziała to, co powiedziała, mając na uwadze, że ta ustawa jest cały czas w opracowywaniu w Sejmie. To jest cały system walki z otyłością. Ja jestem członkiem takiego parlamentarnego zespołu do spraw walki z otyłością. I oprócz tego, że nie będzie tych tak zwanych śmieciowych jedzeń, typu chipsy i słodycze, zamiast to, co powinno być wartościowe, jeśli dziecko ma ochotę coś zjeść, żeby to nie były rzeczy, które nie są dobre dla zdrowia dzieci. Przecież dzieci bardzo lubią chipsy, ale proszę sobie wyobrazić, że to jest bardzo przetworzone chemicznie z ogromną ilością soli. I od dawna to wszyscy mówią pewnie o wiemy, tym, i się tu zgadzamy, że czas to zmienić. To zupełnie nie pytam Panie o zasadność tej zmiany, tylko o czas. Pani premier powiedziała o tej dacie za kilka miesięcy, mając na uwadze stopień zaawansowania prac nad tą ustawą w Komisji Zdrowia. I to na pewno będzie. Ale mnie się bardzo podobał inny element wystąpienia pani premier dotyczący służby zdrowia, mówiąc o tym, że teraz te 3,5 tysiąca osób, młodych lekarzy, którzy w tej chwili nie mają rezydentur, będą środki na to, żeby oni mogli robić specjalizacje, otrzymując pieniądze z budżetu państwa, bo rezydentury są z budżetu państwa. Policzyła pani tak na szybko, ile pieniędzy na to się znalazło? Nie, ja nie liczyłam, ale ogólnie... No, 3,5 tysiąca ludzi, nie wiem jaka jest pensja rezydenta, ale za to nie są małe będziemy pieniądze. Mieć, bo to są już wykształceni lekarze, którzy zdali egzamin lekarski, mają dyplomy. Już bardzo dużo zrobiono w tym czasie na rzecz rezydentur. Bardzo znacznie wzrosła ilość tych rezydentur przez te kolejne lata. Plus do tego przecież ci młodzi ludzie zarabiali grosze. Dzisiaj, często idąc do szpitala, ich pensja rezydenta, wypłacana z budżetu państwa jest większa niż lokalnie zarabia lekarz, na przykład już ze specjalizacją. Pani marszałek, to jest bardzo dobry ruch. Ja się bardzo cieszę, że akurat na to zostały pieniądze. Tematów do rozmowy całe mnóstwo. Jeszcze o jeden zapytam. Czy ten pakiet górniczych emerytur, tak to nazwijmy, tych, które mają ułatwić sytuację, czy poprawić sytuację polskiego górnictwa, monitorowanie jakości paliw, zamówienia publiczne na polski węgiel, one mają szansę przejść przez parlament w 2 miesiące, bo tyle czasu górnicy dają rządowi. Ustawy są już w pracach sejmowych. To nie to, że ktoś je pisze, bo one były pisane przez miesiące. Tak, są w komisjach i komisje się nimi zajmują. Pytanie, czy 2 miesiące to jest czas realny na ich przepracowanie i na to, żeby wyszły z parlamentu? Bardzo realny, dlatego że te ustawy przeszły szereg uzgodnień i międzyresortowych, i społecznych, i właściwie już jest po tej burzy uzgodnieniowej. Czyli może pani dać słowo, czy zapewnienie górnikom rzeczywiście, że te 2 miesiące to jest czas, w którym te ustawy będą gotowe i Sejm i Senat się nie będzie miał szansy zająć. Z tego co wiem, bo rozmawiałam nawet wczoraj z panią poseł Mirosławą Nykiel, która jest bardzo zaangażowana w te sprawy, że prawdopodobnie jeszcze w październiku te ustawy trafią do Senatu. Także ja mówię, no, trudno w kategoriach daję słowo, ale jestem przekonana, że posłowie zrobią wszystko, żeby jak najszybciej one zostały przekazane do Senatu i później do pana prezydenta do podpisu, a je uchwalimy. Nie zasmuca panią trochę to, że zagraniczne media, pisząc o tym, co się wczoraj w Sejmie działo, piszą o tym, że dwaj dżentelmeni podali sobie rękę, że to jest informacja dnia dla niektórych zagranicznych mediów? Ale to jest informacja dnia głównie w Polsce. Także w niemieckich dziennikach. Znaczy od wielu, wielu lat ja takiej sytuacji, patrząc na to wszystko z bliska, nie widziałam, żeby pan prezes podszedł do kogokolwiek i podam rękę. Za to pamiętam inną sytuację, chyba w Katedrze Polowej, w trakcie uroczystości takich niepodległościowych, gdzie w trakcie mszy podaje się, wierni se podają ręce i wtedy pan prezes Kaczyński nie zauważył, że ma prezydenta obok. Może ja już nie warto dzisiaj wypominać, pani marszałek, tylko iść do przodu, zapomnieć, co było i pracować. Ja się bardzo cieszę. Ja tylko żałuję, że posłowie PiSu nie wykorzystali tej okazji, bo ja wczoraj byłam w mediach i też analizowałam to, co padło w przestrzeni publicznej i dzisiaj rano jeszcze rzecznik prasowy, pan poseł Hoffman, jak wypowiadał się w jednej z telewizji. No, mówił, że Ewa Kopacz jest 2 poziomy niżej niż Jarosław Kaczyński, a może nawet 3. Nie zasługuje na debatę. To jest wszystko nie na poziomie. I ja z tego gestu wczorajszego, niezależnie od interpretacji potem posłów PiSu, jednak się cieszę. Elżbieta Radziszewska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, tak. pociąg będzie opóźniony. Czemu się nie boisz tego, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Renata Przemek i Odjazd. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Platforma Obywatelska nie rezygnuje z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, ale za tej kadencji Sejmu raczej nie uda się ich wprowadzić, mówiła w Trójce wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska z PO. Wczoraj w ekspoze nowej premier nie było słowa na ten temat, choć Platforma zapowiadała dodatkowe ubezpieczenia nieraz. Ten postulat wciąż pozostaje w programie partii, podkreślała Radziszewska. Nie zostaje skasowany, dlatego że to jest element, który musi w końcu zaistnieć. Ale w tej kadencji zaistnieje? Nie podejrzewam. Nie podejrzewam. Stworzyć system ubezpieczeń dodatkowych, to tak można sobie powiedzieć, że pstrykniemy, już mamy, napiszemy ustawę, będzie dobrze. Musimy chwilę poczekać. Trzeba być cierpliwym, porządkując system, który do dzisiaj jest. Platforma zapowiadała dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne już 7 lat temu. Wyższy bilans ofiar wybuchu w zakładzie produkującym i utylizującym materiały wybuchowe w Bułgarii. Według najnowszych doniesień zginęło co najmniej 15 osób. W prywatnym zakładzie we wsi Gorni Łom doszło wieczorem do serii eksplozji. W fabryce zajmowano się wówczas utylizacją min. W miejscu, gdzie stał budynek fabryki, jest teraz krater o głębokości kilku metrów. 2 tygodnie temu w zakładzie stwierdzono poważne naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy. Sprzedają coraz mniej bułek i chleba, bo ludzie jedzą mniej pieczywa, na dodatek klientów podbierają duże sklepy. Piekarze i cukiernicy z całego świata rozmawiają o swoich kłopotach w Poznaniu. Zjechali do Wielkopolski na pierwszy kongres obu branż. Piekarze i cukiernicy na całym świecie mają te same problemy, mówi Andrzej Szydłowski z Polskiego Stowarzyszenia Piekarzy. Czy to jest na Tajwanie, czy to jest w Brazylii, Meksyku, te problemy się powtarzają. Jemy coraz mniej pieczywa, na rynek piekarsko-cukierniczy weszły duże markety, dlatego małe i średnie piekarnie padają i będą padać, dodaje Stanisław Budka. Nie wytrzymają te piekarnie ekonomii. Na całym świecie upadają, mają jeszcze większy problem, nasi koledzy nie mają następców. Delegaci debatują też nad wsparciem młodych, którzy wchodzą do zawodu. Nad powstaniem jakiegoś banku, który by pomagał młodym otwierać nowe zakłady czy przejmować stare. A z piekarzami rozmawiała Magda Konieczna. I to tyle w skrócie informacji. Kolejne w Trójce o 9:00. Czyli za 28 minut. Dziś pochmurno i deszczowo, rozpogodzenia możliwe na północy i północnym wschodzie. Wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian, a temperatura od 14 stopni w Białymstoku i Rzeszowie, 16 w Warszawie, Łodzi, Gorzowie, Bydgoszczy i Lublinie, do 18 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze też. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Attention, attention! Najtańszy kredyt gotówkowy dostępny jest w banku BNP Paribas. Osoby zmierzające do realizacji swoich planów proszone są o udanie się do najbliższego oddziału banku BNP Paribas. Bank BNP Paribas oferuje kredyt numer 1 według raportu Rzeczpospolitej z 24 kwietnia 2014. Życzymy miłej podróży do oddziału banku. BNP Paribas. Media Expert. Tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 9:00. Za chwilę komentatorzy. Dziś przypominam Polska Środa, Dzień Polski. W czwartek akurat nam się przetrafiło. No i kto ułożył muzykę? Zresztą redaktor sam poleci. Polecam muzykę polskich artystów. Marek Niedźwiecki. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Przypomniała, że sezon przeziębieniowy się zbliża. Właściwie może już jest. Rozpoczął się dawno. Pan redaktor jest gdzieś w tyle tymi informacjami. Ważna rzecz, może grzewczy. Grzewczy też się na szczęście zaczął. Krystian Henke, goście. Michał Sutowski, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Premierowe przemówienie. Ewa Kopacz obiecała wszystko wszystkim. Tak mniej więcej w taki przekaz dziś z gazet płynie. Tak naprawdę pytanie jest zasadnicze. Ile kiełbasy wyborczej z tego przemówienia można byłoby wykroić? I to pytanie na początek. To znaczy, jak w ogóle przeanalizujemy to, co pani premier powiedziała, to ta kiełbasa wyborcza się okaże dosyć cienka, bo nie ma co ukrywać, że jakby ten podstawowy zestaw na grilla wrzucił Donald Tusk, jeżeli chodzi o emerytury, jeżeli chodzi o ulgi. Natomiast tutaj było tylko i wyłącznie takie doszlifowanie, bo te wszystkie takie głośne zmiany prospołeczne czy socjalne, czy takie, no można powiedzieć, że poniekąd to tam czyści, to jest trochę taka korekta polityki rodzinnej i społecznej, to najważniejsze zmiany dotyczą kolejnej kadencji, no bo jeżeli mamy obietnicę, myślę, że będzie dotrzymana, tak? Na przykład zmiany w świadczeniach rodzinnych, trochę innego systemu świadczenia rodzinnych, tego urlopu rodzicielskiego i rodzicielskiego dla bezrobotnych, dla rolników, dla studentów, no to wszystko są rzeczy duże, tylko że one będą, mają zacząć działać od przyszłego od roku 2016, tak? Czyli za dwa lata, czyli w przyszłym roku trzeba je uchwalić i wpisać do budżetu. Uchwalić i pochwalić się. No uchwalić i pochwalić się, tak? Ale tu mamy też takie były inne, jakby powrót do takiego rdzenia Platformy, tak? Czyli prawo przyjazne dla przedsiębiorcy, dla podatnika. To za chwilę wrócimy do szczegółów. Najpierw pytanie zasadnicze. Takie wrażenie artystyczne. Znaczy wrażenie artystyczne to jest odwoływanie się do bezpieczeństwa w bardzo różnych jego wydaniach, w bardzo różnych formach, bo i na planie zagranicznym, i na planie krajowym. I znowu na planie zagranicznym to jest w takiej formule takiego ogólnie słusznego pragmatyzmu, tak? Czyli jakby wspieramy Ukrainę, a zarazem nie wychodzimy przed szereg, tak? Nie rozwadniamy stanowiska Zachodu. Czyli wszyscy, czy 85% społeczeństwa podpisuje się pod takim sformułowaniem. Zarazem rewitalizujemy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale jaką metodą? No przez transatlantycką umowę handlową i przez nastawanie na to, żeby jak najszybciej ją podpisać. I to akurat wydaje mi się z jednej strony istotne, z drugiej bardzo niebezpieczne, dlatego że umowa tak zwana TTIP, czyli umowa handlowa między USA a Stanami, ma wszelkie szanse wygrać w plebiscycie na umowę o największej wadze i dyskutowaną w sposób najbardziej nieprzejrzysty, jak to tylko możliwe. Prawda? To znaczy, to są negocjacje, o których społeczeństwa wiedzą tyle co nic, a konsekwencje umowy będą bardzo doniosłe. Także doniosłe w obszarze polityki zagranicznej, w obszarze na przykład sankcji, bo nie jest wykluczone, że znacząco w wyniku tej umowy zwiększy się autonomia aktorów gospodarczych, czyli na przykład wielkich korporacji w stosunku do państw. I okaże się, że uchwalanie na przykład sankcji gospodarczych wobec Rosji może być jeszcze trudniejsze niż dzisiaj. Nie tylko dlatego, że nie będzie woli politycznej państw, ale dlatego, że państwa nie będą miały władzy nad instrumentów do wymuszenia tego na przedsiębiorstwa. Krótko polemicznie. Oczywiście jakby to ta umowa powinna brać pod uwagę jakby poskramianie takich interesów i to, żeby one nie, jakby interesy korporacji nie wychodziły ponad interesy Unii czy Stanów, czy państw narodowych w Unii. Czy społeczeństw, no też. No tak, tak, ale z drugiej strony to też jest tak, że podpisanie tej umowy powoduje, że no, Unia i Stany stają się dużo bardziej atrakcyjnym ośrodkiem cywilizacyjnym i gospodarczym. My tego tak naprawdę nie wiemy, dlatego że naprawdę nie wiemy, co będzie w tej umowie. No tak, bardzo wiele zapisów jest kontrowersyjnych. Ja nie wątpię, tylko jakby generalnie... Wiemy tyle, co z wycieków. Generalnie umowa jest słuszna, natomiast... No, wracając jeszcze do tego, co powiedziała premier Kopacz, to można też powiedzieć, że no, to było takie expose, które było wydarzeniem głównie politycznym, tak? Bo taki miało cel. Znaczy, i to się udało, bo wszyscy zauważyli, miało nastąpić takie symboliczne odcięcie od Tuska. Coś takiego nastąpiło. Pani Ewie Kopacz udało się sprowokować tutaj pojednanie na linii... A przynajmniej gest. O. No gest, tak? Ze strony Jarosława Kaczyńskiego z Donalda Tuska. No ale wszyscy to zdążyli zarejestrować. No i... Odcięcie się Donaldzie, mam wiadomość tak, no, na ciebie, teraz ja rządzę. Janusz Palikot, który zagłosował za rządem, jakby trochę... Korespondencyjnie... No może chcieć wrócić, a być może boi się, że posłowie, którzy odeszli, będą za chwilę wspierali Platformę i w ten sposób próbuje jakby spacyfikować taką tendencję, więc z tego punktu widzenia, no to można powiedzieć, że ona ten cel, jakim było zapewnienie nowego startu Platformie, zrealizowała, natomiast zrealizowała to niewielkim kosztem, no bo większość zapowiedzi tych, które są, bazowały na tym, co zapowiedział już Donald Tusk i to jest rodzaj takiej twórczej kontynuacji. A te nowe mają kosztować 3,5 miliarda złotych, wyliczył Mateusz Szczurek, szef resortu finansów. No i tymi nowymi jeszcze się zajmijmy, albo tym, co rzeczywiście... To jest znowu na przecięciu kwestii bezpieczeństwa szeroko rozumianego i czy inaczej może bezpieczeństwa w nieco szerszej wykładni, to znaczy nie tylko fizycznego, ale też socjalnego. I tutaj znowu mamy taki miszmasz różnych propozycji. No mówimy o szkołach. Z jednej strony przepis o tym, żeby tak zwane śmieciowe jedzenie nie miało wstępu. No możemy się tutaj ucieszyć, że sensowne posunięcie, a za chwilę słyszę o wprowadzeniu monitoringu do szkół i dopłacaniu do tego monitoringu jako instrumentu walki z przemocą szkolną. I w tym momencie, przepraszam, ale troszeczkę mi opadają ręce, jeśli słyszę, że to jest instrument czy to jest rozwiązanie dla niewątpliwie ważnego i niewątpliwie bardzo trudnego problemu. No to jest pewien taki fetysz w ogóle tego, że inwigilacja, monitoring i instalowanie wszędzie kamer sprzyja powiększeniu bezpieczeństwa. No, dotychczasowe doświadczenia nie tylko naszego kraju, ale również innych wskazują, że nieszczególnie tak jest i niespecjalnie. Ale to jest raczej to jest dość złudne poczucie tego, że jesteśmy bezpieczni, jak ktoś nam zainstaluje kamerę, a przecież przemoc, zwłaszcza w takim środowisku jak szkoła, to już nie chodzi o to, że ona następuje często poza korytarzem, bo to jest pewien detal, ale że te mechanizmy są dużo bardziej złożone, bardziej skomplikowane i walka z nimi również wymaga chyba większego zaangażowania i poświęcenia niż dopłata do systemu kamer. A ta ordynacja podatkowa i to usprawnienie, bo to rzeczywiście może być ciekawsze niż obniżanie danin. No to jest oczywiście, że to jest bardzo ciekawe, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy to wejdzie w życie, tak? Dlatego, że pani premier zapowiedziała przyspieszenie tego. To ma, ale co ma być na początku roku? Założenia do tych ustaw, tak? Jeżeli będą założenia, to potem muszą być projekty, potem muszą być konsultacje społeczne, potem to ma pójść do Sejmu, a ponieważ to są duże jakby takie no, de facto kodeksowe regulacje, bardzo pojemne, no to jest pytanie, czy Sejm zdąży się wyrobić, bo w przyszłym roku wybory mamy, to są chyba możliwe, że wybory będą się w dwie ostatnie niedziele września albo w 1 października, tak jak patrzyłem, więc de facto jest niepełne 9 miesięcy na to, żeby takie prawo uchwalić. Potem się może okazać, że czasu było zbyt mało, a jak się wejdzie w szczegóły takich rozwiązań, to może się okazać, że sprzeczność interesów jest bardzo duża. Moim zdaniem tu jest jedna rzecz, która tak naprawdę jest bardzo ważna, a która gdzieś tam przemknęła, mianowicie sprzeciw wobec zaostrzenia polityki klimatycznej. Znaczy, to zostało wczoraj głośno powiedziane, że nie dopuścimy do nałożenia żadnych ograniczeń nowych na Polskę w związku z tym, że Komisja Europejska proponuje zaostrzenia, a to może być taka finansowa najpoważniejsza decyzja, bo to pewnie są dziesiątki, jeżeli nie setki miliardów złotych w przeciągu kolejnych lat takie zaostrzenie by kosztowało. I tylko ciekawe, czy to będzie wykonalne, bo w tej chwili jakby przekonamy się o tym dosyć szybko, bo na październikowym szczycie. Znaczy, mnie akurat niepokoi to, że my myślimy w kategoriach blokowania celów klimatycznych, a nie na przykład modernizacji przemysłu w celu jego wyższej efektywności energetycznej, bo ta efektywność energetyczna w polskim przemyśle jest stosunkowo niska na tle pozostałych krajów. Co do samej ordynacji podatkowej, no tak naprawdę mamy tu wiele niewiadomych. To jest pozytywny sygnał, że dostrzeżono wreszcie, że problem z polskim systemem podatkowym nie polega na tym, że podatki są za wysokie, tylko że cała biurokracja, która im towarzyszy, jest uciążliwa i dla obywateli, i dla przedsiębiorców. Czy będziemy mieli do czynienia z obniżką, czy z podwyżką, czy z jakimś przesunięciem akcentów i obciążeń, no to dopiero dowiemy się, kiedy usłyszymy konkretne propozycje. No, dobrze byłoby i szkoda, że to się nie stało, gdyby pani premier odniosła się do tego, czy w Polsce podatki są za wysokie, za niskie, czy może są średnio właściwe, tylko że niesprawiedliwie rozłożone. To jest chyba ta najwłaściwsza w moim przekonaniu opcja, bo w Polsce ubodzy płacą stosunkowo dużo, a zamożni płacą stosunkowo mało i to nie tylko poprzez podatki bezpośrednie, ale też przez VAT na przykład, nie, no możemy powiedzieć, że generalnie w Polsce mamy podatek liniowy, jeżeli się sumuje. Jeśli z VAT-em się sumuje, to wręcz regresywny. Tak, w najlepszym przypadku. Który jeszcze akcent na sam koniec? Urlop rodzicielski ważniejszy, czy prawo budowlane, na które Polacy czekają od lat, czy może ten akcent i ten zabieg z kombatantem, postawienie sprawy, no tak, trochę po wojskowemu tutaj. Nie, no to był taki zabieg w kontekście jakby tego politycznej otoczki i wydźwięku. Ja myślę, że najważniejsze to będą te punkty z tych, które są planowane na kolejne kadencje, które wejdą w życie, więc to mamy szerokie pole do spekulacji, co to będzie. Znaczy, mieliśmy symboliczne odcięcie się od Donalda Tuska i kontynuację w wymiarze realnej polityki. I wydaje się, że faktycznie ten taki dyskurs modernizacyjny z pewnym przesunięciem akcentów w stronę bezpieczeństwa, to będzie dominanta rządu Ewy Kopacz. I to nie jest tylko reakcja na reakcję po prezentacji rządu, źle przyjętej bardzo, Ale to jest chyba jakaś szersza wizja. No, na ile ona będzie możliwa do zrealizowania, na ile rzeczywiście dojdzie do tego, że nie wiem, zwiększone wydatki na zbrojenia będą wspierały potencjał innowacyjny polskiego przemysłu zbrojeniowego. Padło takie sformułowanie. No to się wszystko okaże. Dotychczasowe doświadczenia w tym względzie nie są niestety natomiast bardzo zachęcające. Ten program rządu i to wyjście poza rok 2016 może być ciekawe jeszcze o tyle, o ile będzie jakby prognozował program wyborczy Platformy, a wydaje się, że to się dzieje. Z pewnością. Tyle zaczęliśmy, nie możemy teraz tego zostawić. Ale ja już nie chcę podpowiadać haseł, to niech sobie sami piszą. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. Michał Sutowski, Krytyka Polityczna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś sny kolorowe, bo mamy moje sny. Kolorowe. Pomaluj moje sny, to Breakout. Tak, proszę nałożyć. Za krótki ma pan... Proszę pana, mam sznurek za krótki. Ma pan przewodzik za krótki. Sobie trzeba rozplątać, a jak pan nałoży, to teraz pan posłucha. Ja się chciałem przyłączyć do życzeń składanych panu Wojciechowi Pokorze dzisiaj i powiedzieć też o swojej ulubionej roli. Otóż pan Wojciech Pokora grał w kapitalnej adaptacji w Teatrze Telewizji w Orzenku Gogola. Ta postać się nazywała Baltazarowicz Rzewakin. To był dymisjonowany kapitan, który z eskadrą popłynął na Sycylię. On ma tam taki kapitalny monolog, kiedy opowiada o Włoszeczkach na balkonie, które mają wstążeczkę, chusteczkę, sznuróweczkę, taki ponczuszek. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Jakie wspomnienia? Ja dokładnie pamiętam to i mam te same wrażenia, które ma pan. Zresztą to doskonała inscenizacja o Orzenku była ta w gwiazdorskiej obsadzie. No właśnie, są takie role, że zostają na zawsze pamięci. Wojciech Pokora dziś obchodzi 80. urodziny. Jeszcze raz serdeczne życzenia. Wszystkiego najlepszego. Przed wojną nie do pomyślenia. A proszę, i sam bohater opowiadał dziś rano u nas, że w tej chwili gra w trzech teatrach. No i proszę bardzo. Urywki. Urywki z rozrywki. Uśmiechnięty Wojciech Ziemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Kabelek już wystarcza. Wszystko jest, wszystko sięga, proszę pana. Tam, gdzie trzeba. Tak jest. To biuro wszelkiego pocieszenia. Produkty, które możemy kupić w sklepach, składają się z treści i opakowania. Treść zostawmy na boku, a zajmijmy się opakowaniem. Istnieje bardzo liczna grupa produktów, które nie dają się odpakować. Rozumiem taką sytuację, w której producentowi nie zależy na rozpakowaniu, bo wie, że sprzedał nam coś nieskończenie marnego. Ale przecież są tacy, którzy wierzą w swój produkt i chcielibyśmy, żebyśmy go użyli. Na przykład szczelnie oblane pancerną folią drobne urządzenia, na przykład latarka. Żeby ją wydobyć ze sztywnego, przezroczystego opakowania, trzeba kupić traperski nóż. Cóż, kiedy noża też nie da się rozpakować, bo jest w takim samym pancerzu. W takim razie kupujemy nożyczki. Są piękne i ostre, ale o tym się nie przekonamy, bo są opancerzone. Dziadek za babkę, babka za rzepkę i tak dalej. Płyta kompaktowa. Zawsze jest ubrana w zaciasną koszulkę, starannie bardzo zaklejoną. Ogonek do pociągania przy otwieraniu albo nie istnieje, albo się od razu urywa. Można skrobać w miejscu sklejenia albo specjalnie spreparowanym paznokciem i jeździć po opakowaniu, aż pęknie. Istnieją pudełka kartonowe dla cierpliwych. Są tak zmyślnie skonstruowane, że składają się z dziesiątek zapadek. Po wydobyciu z pancernego opakowania noża przecinamy pancerną taśmę, którą jest zaklejane pudełko, ale ono się nadal nie otwiera. Uchylamy wieko, ale co to? Pod spodem jest drugie, którego już nie można otworzyć, bo zabezpieczone jest systemem zapadek. Odchylamy jedną, żeby zaraz napotkać następną. Do takich opakowań powinna być dołączana fiolka pigułek na nerwy. Jest również grupa produktów w opakowaniach drażniących, na przykład urywające się wieczka od jogurtów. Urywaniu towarzyszą dwa efekty, niejednokrotnie występujące jednocześnie. Rżnięcie palca folią, mimo delikatnego odrywania wieczka, bo przecież wiemy, że folia się przedrze, lub wybuchanie zawartości powodujące piegi na twarzy. Reasumując, wnoszę otworzenie w sklepach działów z produktami przed rozpakowaniem, Wnoszę otworzenie w sklepach działów z produktami, przed rozpakowaniem których należy spożyć sporą dawkę środka uspokajającego. Się tak zirytowałem, proszę pana. Można by ustawić wiaderka z nerwosolem i plastikowe kubeczki. Co ważne, kubeczki powinny dawać się wyjmować pojedynczo, a nie po kilkadziesiąt na raz, bo są sklejone, proszę pana. Ja bym jeszcze dodał plastry, bo jak się otwiera te pancerne, To plastra, nie można też otworzyć, proszę pana. No. To sobie można porozcinać wszystko. Wszystko, proszę pana. Wojciech Zimiński, dziękuję. Już. Niech już pan na mnie spojrzy, jak jestem porozcinany, proszę pana. Się zdenerwował człowiek. Proszę pana. Spokojnie. Oddycham przeponowo, proszę pana. Głęboko, my już mówimy do usłyszenia. Anna Regulska. A, dzień dobry panu, słuchacz zadzwonił. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem się spytać, ile by wyniósł kurs z Kuźnic pierwszych do Mieroszowa? Ile bym trzeba było zapłacić? Nie wiem, może pan wie. Ja mogę pana za darmo podrzucić. Za darmo? Tak, będę jechał. Ale gdzie pan się chciał dodzwonić? A gdzie ja się dodzwoniłem? Nie do Radio Taxi? Nie, do Radio Trójka się pan dodzwonił. A no to prawie to samo jest. No. Prawie to samo. Oj, to przepraszam bardzo. No nie ma za co. Proszę częściej. A, Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Marcin Lukacki. To ja lecę po pana już. Do usłyszenia. A my teraz pojedziemy, proszę pana, pociągiem. Dobrze. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, pusza dymu szare kłęby. Powiedz mi, sąsiedzie, dokąd, że ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krysło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierze szybko straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi, sąsiedzie, dokąd, że ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład Apple iPad Air w zestawie ze słuchawkami Beats za 2399 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma w kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z vitis vinifera, który zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Teraz obiektywne badania rynkowe potwierdziły wysoką jakość Detramaxu, a także dały świadectwo jego uznania wśród konsumentów. Dlatego z pełnym przekonaniem wszystkich, którzy chcą mieć zdrowe i lekkie nogi, zapraszam do aptek po Detramax. Krystyna Czubówna. Dla wszystkich, którzy tęsknią za wakacjami, w Makro jedna niska cena na ananasy z Kostaryki i kiść bananów z Panamy. Teraz tylko 4,31 za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 2 października, minęła 9. Serwis przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. W budżecie znajdą się pieniądze na realizację obietnic premier Kopacz, zapewniała w Trójce wicemarszałek Sejmu. Pieniądze są na te sprawy. Potrwa 3 godziny. Dziś w Parlamencie Europejskim przesłuchanie Elżbiety Wieńkowskiej, która kandyduje na unijnego komisarza. Ubywa zawodowych ratowników w GOPR-ze. Każdy stoi przed prostym wyborem. Albo będzie dalej realizował się w pasji, no albo po prostu będzie utrzymywał rodzinę. Wkrótce może się okazać, że nie ma kto ratować turystów w górach. Padło prawie 30 obietnic, a do końca kadencji parlamentu pozostał tylko rok, co przypomniała opozycja. Premier Ewa Kopacz we wczorajszym expose zapowiadała m.in. więcej pieniędzy na żłobki, więcej dróg, więcej lekarzy, uproszczenia podatkowe i łatwiejsze kredyty dla przedsiębiorców. Opozycja pytała, skąd w budżecie państwa znajdą się pieniądze na te cele. Wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska zapewniała w salonie politycznym Trójki, że fundusze na zrealizowanie obietnic będą. To jest kwestia rozłożenia akcentów i wydatkowania pieniędzy na różne rzeczy, zwłaszcza, że w tych sprawach społecznych, jak wczoraj w expose usłyszeliśmy od pani premier, to część środków na przykład na rozwój przedszkoli, czy na rozwój przedszkoli przyzakładowych, czy żłobków, będą pieniądze europejskie. Ewa Kopacz zapowiedziała też ochronę sektora węglowego przed nieuczciwą konkurencją. Jak mówiła, węgiel będzie w Polsce surowcem strategicznym. Tych słów słuchali przed Sejmem górnicy, którzy zapowiedzieli, że teraz będą pilnie przyglądać się wcielaniu obietnic w życie. A jeśli uznają, że prace idą zbyt wolno, wtedy wrócą do Warszawy. Na razie pakietem górniczych ustaw, które mają poprawić sytuację branży, zajmują się sejmowe komisje. Jak zapewniała w Trójce posłanka Platformy, będą gotowe w ciągu 2 miesięcy, bo właśnie tyle czasu górnicy dają rządowi. Te ustawy przeszły szereg uzgodnień i międzyresortowych, i społecznych i właściwie już jest po tej burzy uzgodnieniowej. Prawdopodobnie jeszcze w październiku te ustawy trafią do Senatu. Wczoraj jedna z sejmowych komisji przyjęła poprawkę do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dzięki niej likwidacja kopalni Kazimierz Juliusz może zostać sfinansowana z budżetu państwa. Rano zajęła się zmianą prawa energetycznego, które wprowadza koncesję na handel węglem. Padnie 45 pytań i odpowiedzi, oczywiście po angielsku. Dziś przesłuchanie Elżbiety Bieńkowskiej w Parlamencie Europejskim. Polka jest kandydatką na komisarza do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw w nowym gabinecie Jean-Claude'a Junckera. Przesłuchanie Elżbiety Bieńkowskiej potrwa 3 godziny. Podobnie jak inni kandydaci, będzie ona musiała odpowiedzieć na 45 pytań europosłów z różnych grup politycznych. Jeszcze przed dzisiejszym wystąpieniem Bieńkowska udzieliła odpowiedzi na kilka pytań pisemnych dotyczących zarządzania swoją teką. W dokumencie przekazanym europosłom kandydatka na komisarza podkreśliła m.in. konieczność odpowiedniego wdrożenia unijnej dyrektywy usługowej, która przewiduje ułatwienia w świadczeniu usług we wspólnocie. Była wicepremier chce pracować nad budowaniem przyjaznego środowiska dla biznesu, wspierać przedsiębiorczość oraz małe i średnie firmy. Jej zdaniem jednolity rynek jest nie tylko podstawowym filarem Unii Europejskiej, ale też głównym motorem wzrostu i konkurencyjności w Europie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W GOPR-ze ubywa zawodowych ratowników. Odchodzą z powodu niskich zarobków. Z dyżurami nocnymi sięgają około 2000 zł miesięcznie. Ratownicy nie ukrywają, że jeśli sytuacja się nie zmieni, może się za kilka lat okazać, że nie będzie komu wyjechać w góry na ratunek turystom. Do nikogo nie można mieć absolutnie za to pretensji, bo każdy w pewnym momencie swojego życia stoi przed prostym wyborem. Albo będzie dalej realizował się w pasji, no albo po prostu będzie utrzymywał rodzinę. Mówi naczelnik karkonoskiej grupy GOPR Sławomir Czubak. Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj mówi, że odprowadza 350 tysięcy złotych na rzecz GOPR, który nie ratuje przecież tylko w Karkonoszach, ale też Górach Izerskich czy Rudawach Janowickich. Dlatego, jak podkreśla, trzeba skończyć z fikcją i górskie pogotowie, tak jak wszystkie inne służby ratownicze, powinno być finansowane z budżetu państwa. Tego kompletnie nie rozumiem, że państwo polskie nie jest w stanie zapewnić w skali Polski 3 miliony złotych, żeby zapewnić realizację tak ważnego zadania, jak zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach. Zmieniamy temat. Rosyjskie służby zamknęły postępowanie karne w głośnej sprawie Greenpeace. Chodzi o śledztwo wszczęte przeciwko załodze statku Arctic Sunrise, której członkowie próbowali rok temu dostać się na platformę naftową w Arktyce. Wśród oskarżonych m.in. międzynarodowy terroryzm był Polak Tomasz Dziemiańczuk. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej uznał, że w związku z amnestią, którą oskarżeni zostali objęci już rok temu, nie ma sensu dalsze prowadzenie postępowania. Wciąż w rękach prokuratorów pozostaje część majątku prywatnego załogi Arctic Sunrise, czyli komputery, ubrania i inne przedmioty użytku osobistego. Śledczy obiecali, że zwrócą aresztowane mienie w najbliższym czasie. Rok temu ekolodzy z Greenpeace próbowali dostać się na rosyjską platformę naftową Prirozhumnaya. Zostali zatrzymani i oskarżeni o piractwo. Przesiedzieli za kratami ponad 3 miesiące. Rosję mogli opuścić dopiero po tym, gdy objęła ich amnestia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 10:00. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czas na sport, w studiu Adam Malecki. Legia Warszawa zagra dzisiaj w Lidze Europy. To będzie drugi mecz mistrza Polski w fazie grupowej. Na inaugurację legioniści wygrali przy Łazienkowskiej 1-0 z Lokeren. Teraz czas na mecz wyjazdowy z Trabzonsporem, z którym w zeszłym roku w europejskich pucharach Legia przegrała dwukrotnie. To nie wpłynie jednak na postawę drużyny, przekonuje Michał Kucharczyk. Chcemy się odegrać za zeszłoroczne 2 porażki. Zdobyliśmy kolejne doświadczenie w zeszłym roku. Teraz czujemy się mocniejsi niż rok temu. Wiadomo, że Trabzonspor się trochę pozmieniał, ale nas to nie interesuje. My mamy swoje założenie na ten mecz i chcemy je zrealizować, żeby zwyciężyć. Legioniści są spokojni przed meczem, bo też o rywalu wiedzą bardzo dużo. Obrońcy nie imponują wyprowadzeniem piłki w ofensywie i też będziemy tam szukać okazji do szybkiego przechwytu i prowadzenia kontrataku. Musimy zwrócić na pewno uwagę na napastnika Cardozo, który przyszedł z Benfiki, oraz 2 szybkich skrzydłowych, którzy właśnie też przy ich kontratakach mogą być dla nas groźni. Mówił Kuba Rzeźniczak. Początek meczu Trabzonspor Legia o 19:00, transmisja w Kanal Plus Sport. Skoro o piłce, to wróćmy jeszcze do Ligi Mistrzów. W najciekawszych rozegranych wczoraj meczach Arsenal wygrał z Galatasarayem Stambuł 4-1, Borussia Dortmund 3-0 wygrała z Anderlechtem Bruksela, a Atletico 1-0 z Juventusem Turyn. Liverpool przegrał 0-1 z FC Basel. Bliski sprawienia sensacji był Ludogorets Razgrad, ale ostatecznie przegrał 1-2 z Realem Madryt. W koszykarze Turowa z Gorzelec zdobyli Super Puchar Polski. Pokonali we własnej hali Śląsk Wrocław 85-70. Michał Gabiński ze Śląska tłumaczył przyczynę porażki. Myślę, że 28 minut było zaciętego spotkania. Potem w związku z tym, że mamy kontuzję, po prostu wyłożyła nam się rotacja polskich zawodników. Siadł tam nam jakiś plan meczowy i zespół ze Zgorzelca wykorzystuje każdy nasz błąd i stąd ta różnica. I jeszcze na koniec tenis. Michał Przysiężny odpadł w drugiej rundzie turnieju w Tokio. Polak przegrał z Denisem Istominem z Uzbekistanu 4-6 i 6-7. W pierwszej rundzie Polak sprawił niespodziankę, pokonując Francuza Tsongę. Ranek ciepły, ale mglisty. W dzień będzie pochmurno i deszczowo, a przejaśni się na Wybrzeżu, Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, wschodni i południowy. Ciśnienie waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali. Najchłodniej 14 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 15 w Olsztynie, Krakowie i Tarnowie, 16 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Lublinie, 17 w Szczecinie, Trójmieście i Katowicach i najcieplej dzisiaj 18 stopni w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj żywioł na własnej skórze. Wybierz jeden z niezwykłych modeli Volvo z limitowanej edycji Volvo Ocean Race. Wyjątkowe felgi, skórzana tapicerka, unikalne lakiery i inne dodatki o wartości nawet 12 300 zł. Otrzymasz w prezencie. Przejmij ster i umów się na jazdę próbną. Szczegóły na volvocars.pl. Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona. A w